Álljunk fel, imádkozzunk testvéreim! Mindenható Istenünk, örökkévaló Atyánk, köszönjük, hogy egy újabb alkalommal léphettük át a Te házad küszöbét, engedsz közeledbe. Könyörgünk ezt az igét is, amelyet ezen a napon szeretnénk körbeállni. Nyisd meg számunkra, hogy érthessük, mi a Te áldott üzeneted. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét úgy, ahogy a Dániel könyvében szól hozzánk, a harmadik részben, a 14. verstől kezdődően a 18. verse befejezőleg. Dániel könyvét lapozzuk tehát fel, és a harmadik rész 14. versétől kezdve olvassuk az igét, és a 18. verset is felolvassuk. A megnevezett helyen Isten igéjét a következőképpen találjuk. Nebukadnezár ezt kérdezte tőlük. Sadrak, Mésak és Abednego. Igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítattam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mésak és Abednego így válaszolt a királynak. Ó, Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban! Sokan megpróbálták a Bibliát kompatibilisebbé tenni azáltal, hogy a csodás elemeket ki akarták szűrni belőle. Mert úgy gondolták, hogy nagyon sokan azért utasítják el a Biblia kijelentéseit, mert hihetetlen a racionálisan gondolkodó ember számára. Én úgy gondolom, testvéreim, és vannak még néhányan, akik ezen az állásponton vannak, a kérdés mindig az, hiszünk-e egy természet feletti hatalomban, hiszünk-e Istenben, aki kívül áll a teremtésen, aki teremtette a teret, teremtette az anyagot, és mindent, ami benne van, és őt nem kötik semmilyen féleképpen azok a törvények, amiket ő adott a számunkra. Miért mondom ezt? Mert nekem nem esik nehezemre elhinni, hogy egy olyan túlfűtött kemencébe dobták be ezeket a fiatalokat, ahol már a bejáratnál meghaltak azok, akik odáig vitték őket, és nekik pedig semmi bajuk nem lett, sőt, ahogy Nabukodonozor benézett az égő kemencébe, amit látott, négy alakot látott bent sétálni, mert Isten számára semmiség, testvéreim. Az ő számára nincsenek hőfokok, az ő számára nincs lehetetlen. Ahol az ember lehetőségei véget érnek, az Istené csak ott kezdődik. Tehát soha nem az a kérdés, hogy vajon igaz volt-e ez a történet, hanem mindig az a kérdés, van-e egy felettünk uralkodó hatalmas úr, aki akkor függeszti fel a törvényeket, amikor akarja, amelyeket ő adott, és őt nem köti semmiféle, az ő léte és az ő cselekvése nincs semmilyen feltételhez kötve. Ez csak mi ránk vonatkozik. Továbbá arról szeretnék beszélni, hogy a bálványimádás, amit itt találunk, és aminek egy fényes példája a Nabukadnecár által felállított aranyszobor, ez csak példázat arra nézve, hogy az emberiséget végig kíséri, testvéreim, a bálványimádásnak valamilyen formája, és nagyon sokak vesztélyt okozza, sőt, nagyon sokan a kárhozatba fognak zuhanni, azért, mert a bálványimádásnak valamilyen formáját gyakorolták, és nem tudtak tőle szabadulni. Hadd nézzük meg egy néhány mondatban, hogy mi a bálványimádásnak a lényege. A Biblia úgy tanít bennünket, és úgy mondja, ez az igazság, hogy Isten, amikor megteremtette az embert a saját képére, akkor képzeljünk el egy ilyen, amit mutatok a kezemmel, egy ilyen forma kúpot, csúcsot. Az egész teremtettség tetejére Isten oda teremtette az embert, és azt olvassuk a 8. Zsoltárban, hogy mindent a lába alá vetett, mindent a lába alá vetett, és uralkodni szánta, úrnak teremtette az embert. Úrrá tettett kezeid alkotásán, nem én találom ki, hanem így van írva a Bibliában. Az ember volt legfelül, rajta felül csak a teremtője volt. Na most testvéreim, ha az ember nem ismeri el Istent, aki felette áll, aki az ő teremtője, de benne van az a vágy, hogy még valahova fejlődjön, érzi magában azt az isteni szikrát, amit megkaptunk, hiszen Isten képére lettünk teremtve, érzi, hogy van benne több annál, mint amennyire képes ezen a világon, akkor megpróbál valamilyen oldalra fordulni, vagy valamilyen irányba fordulni, de mivel Isten nem hiszi, hogy ott van, ahol van, a teremtettség csúcsán túl, mert ott az ember van, ha nem hisz Istenben, akkor azt jelenti, hogy vagy egy másik ember fele fordul, vagy valamilyen teremtett dolog felé, és ha az ember nem az igaz Isten felé fordul, akkor már bálványimádó. Már bálványimádó. A 95. KT kérdés, a Heidelbergi KT-ban úgy szól, hogy micsoda a bálványimádás, és rá a felelet, az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát idejében kijelentette, vagy ő mellette mást képzel, vagy tartogat magának, hogy abba bizalmát vesse. Ezt mondtam én is, ezt próbáltam néhány mondatban ábrázolni, testvérem, hogy ez a bálványimádás. Ha én nem hiszek Istenben, akkor más valamit, vagy más valakit fogok isteni rangra emelni magam mellett, vagy magam fölé, és az pedig már bálványimádás. Na most, mivel Isten van csak felettem, én bármi mást fogadok el Istennek, bármi mást istenítek, legyen az akár mi testvéreim, legyen akár egy ideológiai rendszer, az engem lefele fog húzni, mert alattam van, én vagyok a teremtettségnek a csúcsán. És ha a másik embert bálványozom, mert nagyon sok esetben ilyen is van, az is lefele fog húzni, hiszen mi egymást fölfele soha nem fogjuk tudni emelni, mert mindannyian bukott természettel rendelkezünk, ahogy az Édenkertben megfertőződtünk a sátán vírusával, azzal az istenellenes valósággal, amit belénk csempészett a sátánnal való kapcsolat. Vajon hányféle bálványimádás létezik? Itt egy egyszerű bálványimádást láttunk, egy arany szobrot kellett imádni, amikor megszólaltak a hangszerek, de ennél sokkal többféle bálványimádást ismerünk. Azt is mondhatnánk, hogy annyiféle bálványimádás van, ahányféle bálvány. A bálványok azok oszthatók élő és élettelen bálványokra. Az ember is lehet bálvány. Vannak, akik önmagukat istenítik, sztárok, celebek, szórakozás közben, wellness problémában, és testvéreim, ide felhasznál az ember mindenféle kürtöt, sípot, citerát, hárfát, lantot, dudát, mindenféle hangszert. Gondoljatok a rengeteg fesztiválra, a rengeteg karneválra, és úgy zúg bele az egész világ. Az ember úgy isteníti saját magát, vagy egymást, tapsolnak egymásnak, mindenféle sztár csináló rendezvényeket találnak ki, és lehetnek a dolgok is bálványok, például pénz, tőzsde, gazdaság, hatalom, tudomány, ezotéria, emberi alkotások. Ha most visszakanyarodunk a felolvasott történethez, akkor azt látjuk, hogy van olyan helyzet, és volt már sokszor a történelemben, napjainkban is van ilyen, tapasztalhatjuk, hogy egy embercsoport megpróbálja ráerőltetni az általa tisztelt bálványt a másikra. Most itt ugyanaz történik ebben a felolvasott igében. Nabukadnecár, aki Istennek képzelte magát, felteszi a kérdést, tudjuk, hogy beárulták a három ifjút, de mindegy, most nem ez a lényeg, ez csak egy ilyen mellékes epizód. Szóval készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, landuda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam. Testvéreim, nagyon sokszor lehet hallani azt, amikor ugyancsak kürtöt, sípot, citerát, hárfát, lantot, dudát, mindenféle hangszert használnak az úgynevezett hívők, istenfélők, azért, hogy dicsőítsék a mennyei atyánkat. Hát testvére, én megmondom őszintén, hogy sokszor elmegy a kedvem, mikor ilyen helyre tévedek interneten, vagy látom ezeket a úgynevezett dicsőítő csoportokat, tisztelet a kivételnek, amikor látom a mozgásukat, látom az öltözéküket, látom, hogy hogyan majmolják az Isten dicsőítését, de abban minden van, csak nem az Isten dicsőítése. Én azt mondom, testvéreim, hogy miután Nabukadnecár részéről elhangzott a felhívás, hogy már pedig, mikor meghallják ezeknek a hangszereknek a hangját, akkor boruljanak le és dicsőítsék az aranyszobrot, akkor Sadrak, Mesak és Abednego, vagy Siprák, Misák és Abednego a régi fordítás szerint. Ez a hármas nem énekelt, hanem egy szavaló kórus volt szinte, és mondtak valamit, hallgassuk meg, hogy mit mondtak. Ó, Nebukadnecár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a tekezetből is, ó király. És most következik, testvéreim, az, ami szerintem a legmesszebb menőkig dicsőíti a mi mennyei atyánkat. De ha nem tenné is, mi akkor se fogjuk tisztelni a te általad felállított aranyszobrot. Ó, király, mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Állítom nektek, testvéreim, hogy végig futathatjuk az egész internetet, kereshetjük a dicsőítő csoportokat egyiket a másik után. Ilyet, mint ahogy ez a három fiatal dicsőítette az örökkön élő Istent, nem találunk. Ez az Isten tiszteletnek, az imádatnak a csúcsa, amikor életveszélyben is azt mondja, hogy mi nem fogjuk. A mi Istenünk hatalmas, a te kezedből ó király meg tud szabadítani. De ha nem teszi is, ha hagy minket meghalni, mártírokká válni, mi akkor sem fogunk leborulni az aranyszobor előtt, és nem fogjuk dicsőíteni ezt az Istent, akit te akarsz adni nekünk. Testvéreim, kanyarodjunk a mába. Tudjátok, hogy ennek a mi világunknak, a mostani érának, amiben élünk, ennek a korszaknak, miféle istenei vannak? Csak néhányat sorolok, több van, rengeteg van. Például a globalizáció, a genderizmus, a multikulturalitás, a relativizmus, a tolerancia, aminek az imádására próbálja a kisebbséget kényszeríteni a többség. És úgy néz ki, testvéreim, aki nem lép be ebbe a globális katyvaszba, arra azt mondják, hogy primitív, arra azt mondják, hogy maradi, arra azt mondják, hogy diszkriminál, arra azt mondják, hogy nem toleráns, valamilyen fób, sőt, olyat is hallottam a keresztényekre, egyértelműen azt mondták, hogy gonoszok vagyunk. Gonoszok vagyunk, mert nem akarunk belemenni ebbe a, ahogy mondtam, ebbe a globális katyvaszba, nem akarunk beleállni, mert a Bibliából kihámoztuk magunknak, hogy csak egyetlen világosság létezik az ember számára, és csak egyetlen hatalom van, amit Istenként tisztelhetünk, és csak egyetlen hatalom van, egy egyetlen életcél, egyetlen elmélet van, ami előtt fejet hajtunk, az pedig a mindenható Isten üdvterve, azáltal, hogy elküldte az ő fiát, az igazi vírus írta ott ebbe a világba, hiszen azt olvassuk Jézus Krisztusról, hogy azért jött az embernek fia, hogy a sátán munkáit lerontsa. Márpedig a sátán, amit művelt ezen a világon, azt testvérünk tönkretette az embert, külsőleg, belsőleg mindenképpen. Jézus pedig azért jött be ebbe a világba, hogy a sátán munkáit lerontsa. És ez a posztmodern társadalom, sőt úgy is vannak, akik azt mondják, hogy mi egy kereszténység utáni társadalomban élünk, mert a kereszténység napjai leáldoztak, a kereszténységnek annyi, és mi tulajdonképpen egy eltűnt kornak vagyunk, talán az utolsó képviselői, így gondolják, és azt mondják, hogy a Soli Deo Gloria helyett most már az a hivatalos elfogadott elmélet, hogy Soli Homini Gloria, tehát nem az Istené a dicsőség, hanem az emberé. Nem véletlen, hogy 800 évvel Krisztus előtt Ézsaiás proféta azt írja. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Az ember testvéreim elfordult Istentől, elfordította az arcát Istenről, nem figyel Istenre. Az a szerencsénk, az az áldás a számunkra, hogy Isten nem veszítette szem elől az embert, és rajtunk tartja a szemét. És megígért egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a tőle elfordult a vele szembe helyezkedő világot, megítéli az Úr Jézus Krisztus által. Csak nézzük meg, testvéreim, hogy pontosan napjainkban Isten csak egy picit moccant a mutató ujján, persze ez képletesen értve, Isten csak egy picit moccant, és az egész világ arculata napokon belül megváltozik. Testvéreim, tele volt a világ, meg tele van. Pálinka fesztivállal, borfesztivállal, különböző versenyekkel, ahol mindenütt az embert állítják a piedesztába, celeb versenek, ilyen-olyan, csak nézzétek meg a televízióban, az egész világot behálózza ez az őrület. Hogy mindenütt az ember, mindenütt az ember, mindenütt az ember. Ha valaki Istent emlegeti, akkor az tényleg úgy van, hogy kinézik maguk közül. Egyszerűen azt mondják rólunk, akik hiszünk a mindenható Istenben, hogy vallásos idióták vagyunk. Amikor a mindenható Isten testvéreim a Szentírást az embernek adta, és nem változtatott rajta, úgy van most is, ahogy lezáratott az Új Szövetség és az Ószövetség, és ugyanazt mondja el most is, mint amit elmondott 1500-2000 évvel ezelőtt. Nézzük meg, hogy amikor Isten egy kicsit is megmoccantja az ő ujját, akkor megváltozik minden körülöttünk, és nem úgy, hogy Isten lesben áll, és olyat cselekszik, amire mi nem számítottunk, és meglep bennünket, hanem előre megmondja, hogy mi fog következni. Hallgassátok meg az Úr Jézus, amikor az utolsó időkről beszél, mit mond? Mindenfelé nagy földrengések, és a nagy földrengéseket, ha megnézzük hivatalosan, tudományosan, a nagy földrengések azok általában a 6,9-es erősségtől kezdődnek, és a 7-es az már erős földrengésnek számít, nagy földrengésnek számít, és itt az Úr Jézus azt mondja, hogy mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek. Testvéreim, annyira odáig vagyunk ezzel a koronavírussal. De egy biztos. A mindenható Isten elég, ha felhasznál egy vírust, egy láthatatlan ellenséget, és testvéreim, figyeljétek meg, mi lesz belőle. Régiókat, tartományokat, sőt, egész országokat zárnak le. Rendezvényeket tiltanak be, vagyis Isten egyetlen mozdulattal mindenféle bálványt lecsöpör. Minden bálványt lecsöpör. Mert ő az Úr. Ő az Úr. Rendezvényeket tiltanak be, karanténok, vesztegzárak sorát vezetik be, az emberek nem utazhatnak, valahol már az utcára sem mehetnek. Megáll az élet. Orbán Viktor azt mondta valamelyik este 10 óra után a beszédében, hogy már kinevezett egy miniszteri biztost, aki felelős lesz majd a gazdaság újraindításáért, mert leáll a gazdaság. Tehát már megvan, hogy kifelelős azért, hogy újraindítsák a gazdaságot, miután megállt a gazdaság. Tudjátok, miért van ez, testvéreim? Mert Isten úgy döntött, hogy csendet parancsol. Leáll a gazdaság. Meg azt mutatja, hogy mennyire rá vagyunk utalva Istenre. Hiszen megjelenik egy vírus, és pillanatok alatt összeomlik az agyon istenített és hatalmasnak gondolt pénz, tőzsde, gazdaság. Úgy gondolom, testvéreim, hogy a hívő ember számára nem az a kötelesség, nem az a feladat, így jobb. Nem az a feladatunk, hogy féljünk, meg megijedjünk, hiszen semmi nem történhet velünk, amit a mennyei atyánk nem engedne meg. Hanem, testvéreim, tudjátok, mi lenne a feladatunk? Tegyük ezt. Ebben a csendben, amit Isten rá parancsol most a világra, ebben a csendben, ahogy leállítja a bálványainkat, ebben a csendben, ahogy bekövetkezik az, amit Ézsaiás proféta mond az Ószövetségben, Isten üzeni általa, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Most, ha ezt nem teszi meg az ember magától, Isten kegyelmesen megengedi az embernek, hogy elcsendesedjen, magába szálljon, és mi pedig a hívők azért kellene imádkozzunk, testvéreim, hogy ezt a csendet, amit Isten parancsol erre a világra, most egy egyszerű, láthatatlan vírus által használjuk ki arra, hogy hívjuk fel a figyelmet Istenre, aki valóságos Isten, hogy elforduljanak az emberek a bálványoktól, hogy elforduljunk a bálványainktól, vizsgáljuk meg magunkat, vajon nekünk nincsenek-e valamiféle dédelgetett bálványaink, hogy elforduljunk tőle, és forduljunk oda ahhoz, aki egyedül úr, aki egyedül hatalom, aki egyedül képes arra, hogy az embert, az általa teremtett és a saját képére teremtett embert eljuttassa a teremtettségnek a céljához. Hiszen nem azért teremtett bennünket, testvéreim, hogy ijedezzünk itt, féljünk egy egyszerű, látható vagy láthatatlan ellenségtől, nem azért teremtett bennünket, hogy kínlódjunk 70-80 éven keresztül, van, aki azt teszi, hanem azért teremtett, hogy miután ezt a nyomorult földi életet végig éltük, utána bevigyen az ő országába, megtisztítson minden gonoszságtól, letöröljön minden könnyet a szemünkről. Én emlékszem rá, még a középiskolában a kémia órán adtak a kezünkbe egy lakmuszpapír csíkot, és belelógattuk a folyadékba, amiről nem tudtuk, hogy akkor most sav vagy bázis. És ha az egyikbe mártottuk bele, akkor megpirosodott, ha a másikba, akkor megkékült. Azt hiszem a savban megkékült, és a bázisban pedig megvörösödött. És onnan lehetett tudni, hogy micsoda. Emlékeztek rá, nem régen volt ez az ige, mikor az Úr Jézust megkérdezték a tanítványok, hogy mondja el, magyarázza meg a konkoly példázatát. És Jézus azt mondta, hogy a konkolyt az ördög csempészte be ebbe a világba, a búzát pedig Isten ültette, a gazda ültette. Testvéreim, engem a mindenható Isten 1954-ben belelógatott ebbe a világba, és nem tudom, mikor fog kiemelni. Minek a hatására, hogy megyek ki ebből a világból? Betegséggel, balesettel, végegyengüléssel, visszajön az Úr, fogalmam sincs, hogy mi lesz, de hogy azóta benne hordoz, és nagyon sok mindennel találkoztam már ezen a világon, de mire kiemel az Úr, akkor ára világos lesz mindenki számára, hogy búza vagyok, vagy pedig konkoly, mindenki számára világos lesz. És a legfontosabb, hogy az én számomra legyen világos, és az ellenségem számára, mert Isten tudta, hogy mi leszek, és mi vagyok már a születésem előtt, még meg se voltam. De hogy az ő igazságos ítélete, emlékezzetek vissza, benne van a Bibliában. Isten rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot, és az is nyilvánvalóvá válik, hogy Isten igazságosan ítél. Most én úgy gondolom, hogy adott egy alkalmat, amikor leülhetünk, elgondolkodhatunk, csend lesz körülöttünk, és imádhatjuk a mi mennyei atyánkat, és kérhetjük őt forró imádságokban, hogy cselekedjen hatalmasan, hát ha ebben a csendben többen hallanák meg a hangját, mint eddig tették. Amen.